سورة البقرة سلورم نمبر دس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس او بعض خلقنا من يقول اغسوب جواي بخل باندي واي بجب باندي. آمنا بالله من ايمان راوڑ دي پا اللہ تعالی باندي وباليوم الآخر او بروز داخرت ماندي وما هم بمؤمنين او ندي دي مؤمنان پزڑکے. سورة البقرة دلوم بی باب دو خبر ذکر شوی دری خبر او دل توسو سلورم خبر ذکر کیگی. یو خبر عظمت کتاب اللہ، دویم خبر د مومنانو پنځه صفتونه خیستا او د هغې د پاره دنیا کې بدلا او آخرت کې بدلا، دریم خبر په ډګه ډګه لی د کفارو بیان د هغې د پاره دنیا کې سزا آخرت کې سزا، سلورم خبره د منافقانو بیان شروع شو او دا په دیارلسو آیاتونو کې دی او په دې کې د هغې خرابۍ بیانېږي، پنځلس خرابۍ. نو دلته لومبۍ خرابۍ د هغې دا بیانېږي چې عدم الایمان وما هم بمؤمنین، یعنی ایمان پکې نشته. نو دلته صاحب د کشاف هغه لیکي چې کله دا آیات شروع کوي نو د دې نه مخکې تمهیدي خبرې هغه وکړي. هغه وایي چې الله تبارک وتعالی خپل کتاب چې کولاو کو، نو د الله تبارک وتعالی د کتاب د عظمت نفس الله تعالی د هغه چا بیان شروع کو چې هغې په خپل دین کې مخلصین دي، د هغې ژبه او د هغې زړه یو دی، د هغې قول او د هغې فعل یو دی، د هغې ښکاره او د هغې پټ یو دی چې مؤمنان. او دویم هغه پرکه یې ذکر کړه چې د هغې د کفر د پاره پټ او ښکاره یو دی، قول او فعل یو دی، چې کار کوي هم د کفر کوي او چې وینا کوي هم د کفر کوي. که ښکاره در تښکاري هم کافر دی او کپټ ځان لا په کمره کې ناستې نو هم کافر دی. نو د هغې بیان یې وکړو. نو درېیم اوس دلته هغه فرقه هغه وایي ذکر کوي چې د هغې باطن او دارنګې ظاهر دا د هغې یو نه دی، قول او پیل دا غی یو نه دی، ښکارا او پټ دا غی یو نه دی چې هغه منافقان دي. منافقت د نفاق نه دی او نفاق ویلی شي ظاهرول د خیر په ښکارا باندې او پټول د شر، دی ته ویلی شي نفاق. په ښکارا کې ته ځان خیر والا ګڼي، د خلکو په مخ کې خلکو ته ځان خیر والا ښکارا کوي او پټ در کې شر پروت دی، دې ته نفاق ویلی شي. دارنګي منافقت په دوه قسمه دی، یو منافقت په عقیده کې او دویم منافقت په عمل کې. نو چې په عقیده کې کم سړی منافق دی هغه د دایرې د اسلام نه بهر دی، او کم یو سړی چې عملی دی نو د هغې دپاره پرونو موږ حدیث پیش کړی و چې نبی علیه السلام فرمایي آیت المنافق ثلاثه، د منافق درې نښې دي او په هغې کې لومبۍ نښه د هغه دا ده اذا حدث کذب، کله چې دی خبرې کوي نو دی به دروغ وایي. او دویمه واذا وعد اخلف، کله چې دی وعده کوي دی به خلاف کوي د هغې نه. و اذا اؤتمن خانه او کله چې امانت ورسره کې دی نو دی په هغه کې خیانت کوي. او بل روایت دی چې په هغه کې بل نه خلاغه د نبی علیه السلام نه دا ثابت تا بیشی اذا خاصم فجر کله چې جنگ کوي نو دی به کنځلی کوي. نو دا دې عملی منافق ویل شي. نو مکه کې دوه ډلې وې خو درې منه وه. هغه دوه ډلې یو د مؤمنانو وه او یو د کافرانو وه، خو درېمه ډله نه وه. نو دا درېمه ډله په مدینه کې چې نبی علیه السلام هجرت وکړو او جنګ بدر وشو او په جنګ بدر کې د مؤمنانو د مسلمانانو لا الله تبارک و تعالی کم بره او کم پتح ورکړه او د مؤمنانو د لاسا کافران سوک قیدیان شو، سوک داغی د لاسا اوجلی شو او سوک واپس مکی ته وتښتیدل. نو چې کله کمو خلکو په مدینه کې ایمان نه راوړی نو هغې پوه شو چې یاره دی خو پتح هم وکړه، کافران یې هم ووهل، راشئ چې موږ د خپل ځان د عزت او د مال او د نفس د حفاظت لپاره د دې په ټولګي کې کینو. نو راغلل او ظاهري طور د مؤمنانو په ټولګي کې کیناستېدل او ځان یې د دې لپاره ایمان والا ښکاره کړو چې پته ورته ولګېده چې په دې دومره غټ طاقت باندې دی پتح وکړه او دی زورور شو. ناسې نه چې سبا مدینه کې نو موږ کم از کم د دې به ملګرتیا ظاهره کړو په ښکاره باندې، نو کم از کم زمونږ نفس ته زمونږ مال ته او موږ ته به د دې طرف نه څه تکلیف نه رارسي. نو راغلل او په ظاهره باندې ایمان راوړو، مسلمانانو سره کیناستل، خو حقیقت داسې نه، بلکې حقیقت د دې په خلاف و. لیکن د الله تبارک وتعالی لطف و کرم په مؤمنانو چې بې ایمانو تاسو به زما د ایماندارو سره ناست او ایماندار به تاسو زما دوکه کول غواړی او زه به خپلو مؤمنانو ته ستاسو نښې نه ورلیږم. نو الله تبارک وتعالی د لطف کرم په مؤمنانو باندې الله تبارک وتعالی د دغې منافقانو د ښکاره کولو لپاره د دې هغه پټ صفتونه او هغه پټ احوال الله تبارک وتعالی ښکاره کړو چې مؤمنان د دې د دوکې نه بچ شي. او دا د منافقانو په خپله الله تبارک وتعالی سورة التوبه 64 نمبر آیات کې منافقان به په خپله یریدل، ځکه چې قرآن نزول شروع یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة، یریدل منافقان چې هسې نه چې د دې په باره کې مسلمانانو ته یو سورت نازل شي او د دې هغه پټه کینې او پټ د زړه هغه رازونه الله تبارک وتعالی دې ته ښکاره کړي. نو پخپل هم یریدل او الله تبارک وتعالی امه د مؤمنانو باندې د مهربانۍ لپاره چې تاسو نه دې ته نقصان راورنه رسي نو د هغې صفتونه راولېږل. نو دلته صفتونه چې دعوه د ژبې به کوي خو زړه یې انکاري دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دي یقولو چې وایي آمنا بالله من ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې وبالیوم الآخر او پر ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دي مؤمنان په زړه کې. دلته بالمؤمنین کې لفظ د بی دای د پاره د تاکیدن راوړی دی. او علما کرام او ارباب المعانی کم خلق چې دی نو هغه په دې بی باندې کلام کوي او په بی باندې دا کلام چې الله تبارک وتعالی دلته د مؤمنین نه مخکې وما هم بمؤمنین او نه دي دي مؤمنان، نو د دې بی مطلب دا دی چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه کوم سیزونه چې د ایمان د پاره د منلو له رالیږلي شوي دي چې په هغې به ایمان راوړی. امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر په دې باندې به ایمان راړی، والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت په دې به تاسو ایمان راوړی. نو علماء کرام لیکي د به مطلب دا چې صرف دا نه چې الله نه مني په الله ایمان نه راوړي او دا رنګ اخرت نه مني په اخرت، بلکې د دې په منځ کې چې دا سوره خبرې ذکر شوې چې دا ما تاسو ته وویلې، نه د الله تبارک وتعالی په کتابونو، نه د الله په پیغمبرانو، نه د الله په پرشتو، نه پر ورځ د آخرت او نه په دوباره د ژوندې کولو. که دا دی سره د دې فکر وې خو ایمان به راوړی. دا هغه څوک ایمان راوړي چې د دې خبرو فکر ورسره. الله تبارک وتعالی فرمایل وما هم بمؤمنین، نه دي دا مؤمنان په زړه کې. یخادعون الله، نو دا لومبی صفت شو عدم الایمان. اوس دویم صفت یخادعون الله، تگی کوي د الله سره. خو دلته به معنه موږ څه کوو؟ تگی کوي د الله سره په خپل خیال. بیا موږ تفصیل کوو. والذین هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی، وما یخدعون، او دی تگی نه کوي، الا انفسهم، مگر د خپلو ځانونو سره کوي. وما یشعرون، او دی کې شعور قدر لنیشته. نو ټگی خو سړی هغه چا سره کولی شي چې هغه ستا په حالت باندې خبردار دی او ستا په راز باندې او په غیبو باندې خبردار دی. نو الله تبارک وتعالی سره خو هیڅوک ټگی نشي کولی. خو چونکې د منافق دا خیالو چې زر عالم او ما خپل ایمان ظاهر کو، نو مؤمنانو دا ومنله چې دا زموږ ملګری. نو دا موږ داسې ده چې د الله سره ټگی وکړه او د الله دغه مؤمنان چې کوم دي ایمان یې چې راوړی د دې سره موږ ټگی وکړه. نو ټگی خو د هغه چا سره کیږي چې په حالت خبر نی. الله خدا سے ذات دے چې عالم الغیب دے. الله خدا سے ذات دے چې علیم بذات الصدور دے. په زړه کې چې ستا کم رازونه زی رازی او کم خبری زی رازی، په هغه باندې الله تبارک وتعالی خبردار دے. نو دا الله تبارک وتعالی سره ټگی نشی کولے. او دارنګي د مؤمنانو سره ټگی څنګه چې تر څو پوری الله تبارک وتعالی د دې صفاتونو نور علی گلی او الله ښکارا کول د دې هغه صفاتونو مؤمنانو ته، نو تر هغه وخته پورې دی برالل او د مؤمنانو په مجلس کې به کیناستل. نو د دې په خیال باندې چې ګنی دا موږ مؤمنانو له دوکه ورکو او دی موږ خپل ملګري حسابوي. او دلته که څوک دا خبره وکړي چې کله صفاتونه نازل شو بیا نبی علیه السلام په ډاګه ډګلې دی د سزا ولې نه مقرر کوله، نبی علیه السلام به وي چې زما د غیر چاپیره نه د کفارو سره محاذونه دي. نو د بار نه بره من دا خلک وایي چې دا داسې پیغمبر دی چې ځان ته پیغمبر وایي او خپل ملګري هم په خوا کې نه پرېږدي. نو دی ظاهري طور ایمان راوړی دی، خو الله تبارک وتعالی به موږ د دینه د دې هغه ټول کینې او بغض او حسد به موږ تاسو ته ښکاره شي، په خپله به دی زموږ د مجلس نه جدا کیږي. په دې مجلس کې ټینګېدل د دې په طاقت کې بنی او دا صحیح خبره ده، ځکه چې جهاد لزی نو په جهاد کې به بیمانی ښکار شي چې زه خو جهاد لا. دارنګي چې دو انفاق ته پاره خبره راشي چې خرچ کو، د خرچ په وخت کې به وایي چې یار موږ نه الله پاک پیسې غواړي، موږ پیسې ورکو. نو دا منافقت په دې ټول ښکاره کیږي. او د مخلص سړی هغه خو چې کله ایمان راړو نا امننا وصدقنا، بس چې قرآن او سنت او پیغمبر ما ته کومه خبره کوي زه به دا منم. نو دی په خپل خیال معنی الله له هم دوکا او مؤمنانو له هم دوکا ورکوله. نو چې کله الله تبارک وتعالی د دې صفتونه ښکاره کړو، نو الله تبارک وتعالی د دې بیمانو حالت بیانوي. وما یخدعون، او دی ټگی نه کوي، الا انفسهم، مگر د خپلو ځانونو سره کوي. وما یشعرون، او دی کی شعور قدر لنیشته. د دې دا خیالو چې موږ کوم د ایمان ظاهر کړی دی، نو په دې باندې به موږ خپل ځان بچ کو او ایمان په زړه کې نو. نو چې کله ایمان په زړه کې نو، نو د دې پاره د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو سزا په دنیا کې دا مقرر شوه چې ستا بې ایمانۍ بخکاره کی. او دویمه سزا دا مقرر شوه چې د الله تبارک وتعالى د عذاب نه بچ نشي. نو چې کوم یو سړی ځان ته پخپله کوي کنین دا دوکه ځان سره ده که د بل سره ده، نو تا خو پخپله ځان ته کوي او کنه تا خو پخپله ځان ته کوي کنهسته دی، نو د دې وجې نه په هغه کوي کې به پخپله غورځېږي. نو منافقانو ځان ته پخپله کوي او کنهسته ده هغې کې وغورځېدل، او مؤمنان ته الله تبارک وتعالى بچ کو، الله تبارک وتعالى خو څوک دوکه کولی نشي. نو د دې وجې نه دا دوکه د دې د خپل ځان سره ده. وما یشعرون او دی کی شعور قدر لنشتی دو سیزونه دی چې پاغه سره ادراک راځي. یو عقل دی چې پاغه سره ادراک راځي چې دا سیز غوره دی او کدا سیز بد دی. دویم شعور دی چې پاغه سره د سیز پیجنګلو قدر لکی. انسان کې دا دواړه الله تبارک وتعالى ورکړي، او حیوان لا عقل نه دی ورکړي خو شعور یې ولا ورکړي دی. کور د مالک پیجنې کنه پیجنې شعور یې ورکړی چې کم خوراک داغه د پاره یي کم نو هغه خوراک خوري که نه خوري، خو عقل پکې نشته. نو الله تبارک وتعالى وایي د حیوان نه هم بدتر شو، شعور قدر لدر کې نشته. نو منافق دویم صفت مخادعه، او دریم صفت عدم شعور. نو درې صفتونه دې ځای پورې ذکر شو. اوس څلورم صفت فی قلوبهم مرض په زړونو د دې کې مرض دی د نفاق. فزادهم الله مرضا نو زیاته یې اخکاره کوي دی لر الله دا مرض. ولهم عذاب الیم او د دې دپاره عذاب دی دردناک. بما کانو یکذبون په سبب د هغې چې دی دروغ وی. فی قلوبهم مرض دا مرض د وجې د محبت د دنیا نه، چې د دنیا سره د دې دومره محبت شو چې په آخرت دنیا له ترجیح ورکړه د آخرت په ځای باندې. او دارنګه دا مرض دې ته د غفلت توجه نه، چې دې اصل مقصد باندې ځان پوه نه کو چې الله تبارک وتعالى پیغمبر کم احکام او د الله تبارک وتعالى پیغامات بیانوي د هغې نه په غفلت کې پرېوتېدل. او دارنګه دا مرض دیتا د اخرت د نمنلو او د الله د احکامو او د الله د پرایزو د نمنلو د وجنه دا مرض دیتا راغی زړه ته. نو چې کله دا مرض دیتا راغی، نو دا مرض چې کله سړی ته راشي نو د هغې چې علاج شروع کی نو هغه مرض جاروسی. نو دی د علاج په ځای باندې روزانه په دې کې منافقت زیاتېده. نن یو شرارت کړي، سبا بل شرارت کړي، بل ورځ بل شرارت کړي. نو په ځای د دې چې د دغې نفاق علاج یې شروع کړی وی د قرآن او د سنت او د پیغمبر په پیغاماتو باندې، نو د علاج په ځای باندې دې شرارتونه شروع کړو او شرارت په روزانه زیاتېده. نه الله تبارک وتعالى وی د نفاق په مرض مې ول نورم زیات. فزادهم الله مرضا نو زیاتی دی لر الله دا مرض د دی د دی د غفلت او د شرارت د وجنه. ولهم عذاب الیم او د دی د پاره عذاب د دردناک. الله تبارک وتعالى وی په دنیا کې د مسلمان درد او ظاهری دی د هغه سره ملګرتیا کول او پټ تراز د کوپارو سره ساتو د دی د پاره چې مسلمان د کوپارو د لاسه ادر دی. نه الله پاکوی مسلمان د درد او دا به زه په دردناک عذاب مانې او دردومه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان به په علاندي سکي د اور نه. نو الله پاکوي دردناک عذاب به درکم چې تا درد مسلمانانو ته رساو. د دې وجې نه خیال کوي چې مسلمان ته د چا د لاسه درد ونه رسي، او چې که پرز کو غلطي وشي آغی مسلمان نه مافی غوښتل پکار دي چې زمانه تا ته تکلیف در رسېدلې زه تا نه مافی غواړم. نو دنیا دا الحمدلله الله تبارک وتعالى مافی کوونکي خوښۍ، نو هغه به هم تا ته مافی کوي ځکه چې الله وایي زه مافی کوونکي خوښوم، زه پخپله مافی کوونکي یم او زه مافی کوونکي خوښوم. نو پکار دي چې زموږ د لاسه څوک مسلمان دردمن نشي او هغه ته درد ونه رسي. دی مسلمانان دردول الله وی دردناک عذاب بدل درکم. نو دا اقدرم خرابی ده دی مرز. ولهم عذاب علیم او ده دی ده پارا عذاب ده دردناک. بما کانو یکذبون په سبب داغی چې و دی دروغ جنا. دا سلورم خرابی تکذیب دروغ ویل، او کله چې یو سړی حق ته دروغ وی نو ده ته حق نه نصیب کیږي. نو ده دی وجه نه د الله تبارک و تعالی کتاب دا حق ته د نبی علیه السلام چې کمی طریقې مونږ ته په حدیثو سره نقل دي او هغه حقی طریقې دي، په کار دي چې مونږ هغې ته حق وایو او مونږ یې قبول کو. نو د دې وجه نه د منافق دا کار دی چې دی به حق ته نسبت ته دروغ کوي. نو د دې وجه نه الله تبارک و تعالی ورلا دا صفت بیان کو چې دا بې ایمانه دروغجن دی. ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی یقول چې وایي په خوله آمنا بالله من ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې وباليوم الاخر پرواز د اخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دي مؤمنان په زړه کې یخادعون الله ټگی کوي د الله تعالی سره والذین آمنوا او دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی وما یخدعون او دی ټگی نه کوي الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره کوي وما یشعرون او دی کې شعور قدر لنیشته فی قلوبهم مرض په زړونو د دې کې مرض دی د نفاق فزادهم الله مرضا نو زیاته یا اختار کوي دیلر الله دا مرض د دی ولهم عذاب علیم او د دې لپاره عذاب دی دردناک بما کانو یکذبون په سبب داغی چې دی دروغ ویل. واخره.